kobiecie będą mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 19 stycznia, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. Na początku przyszłego tygodnia rząd ma poinformować o ewentualnych zmianach dotyczących obostrzeń sanitarnych. Nie wychodźmy bez powodu z domu, apelują służby. W wielu miastach przekroczone są normy powietrza. Europosłowie chcą zaostrzenia sankcji wobec Rosji za areszt Aleksieja Nawalnego. Na początku przyszłego tygodnia mamy dowiedzieć się, co dalej z obowiązującymi obostrzeniami. Poinformował o tym premier. Mateusz Morawiecki mówił podczas konferencji prasowej, że rząd nie wyklucza, że będą pewne zmiany. Jak dodał, jeśli sytuacja epidemiczna się pogorszy, trzeba będzie restrykcje utrzymać. Ekspert, wirusolog profesor Włodzimierz Gut, który był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia, wyjaśniał, że ewentualne luzowanie obostrzeń to trudna decyzja, bo po jednej stronie jest kwestia zdrowia publicznego, a po drugiej ekonomia. Z punktu widzenia zdrowia wszelka aktywność może spowodować wzrost. I to wzrost stosunkowo nagły i duży. Zacznie rosnąć tak, jak rosło przed świętami i może być z tego kłopot. Ale jest i druga strona medalu, to jest sprawa ekonomii, bo określone branże w tej chwili rzeczywiście mają zastój. Włodzimierz Gut dodał, że najwięcej zależy od zdroworozsądkowej postawy społeczeństwa. To, że coś jest otwarte, nie znaczy, że powinniśmy z tego korzystać, podkreślił profesor. Tymczasem małopolski sanepid nałożył na przedsiębiorców pierwsze kary za otworzenie działalności mimo zakazu i nieprzestrzeganie restrykcji. Od wczoraj sanepid prowadzi wzmożone kontrole. Sprawdzonych zostało m.in. 6 lokali gastronomicznych, które postanowiły działać stacjonarnie, mówi Dominika Łatak-Glonek z małopolskiej inspekcji. Tam na miejscu podczas kontroli stwierdzono obecność osób, które spożywały posiłki na miejscu. Wśród obiektów, które otworzyły się mimo zakazu, był też jeden klub fitness i jeden park trampolin. W przypadku jednego z tych obiektów nałożono karę administracyjną w wysokości 30 tysięcy złotych, a w pozostałych postępowanie jest jeszcze w toku. Wprowadzone w grudniu obostrzenia miały trwać do 17 stycznia, później zostały przedłużone co najmniej do końca tego miesiąca. Smog wisi nad większością miast Polski. Przekroczone normy substancji szkodliwych mają związek z mrozem oraz jakością paliwa spalanego w piecach. Rząd zachęca, by w ramach walki ze smogiem korzystać z programu Czyste Powietrze, który umożliwia wymianę palenisk na niskoemisyjne. Jak mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski, budżet całego programu to ponad 100 miliardów złotych. Program Czyste Powietrze od końcówki 2018 roku funkcjonuje. Złożonych już jest niespełna 200 tysięcy wniosków na kwotę 3,3 miliarda złotych. I dzięki temu programowi można sobie zmodernizować siebie, swoją gospodarkę energetyczną, mówiąc najszerzej, ale jest to związane i z termomodernizacją, czy takim modernizowaniem swojego domu, remontowaniem, aby on był jak najbardziej energooszczędny. Na wymianę tzw. kopciuchów są też pieniądze z programów miejskich. Jak mówi dyrektor, koordynator do spraw zrównoważonego rozwoju w Warszawie Justyna Glusman, w stolicy do końca zeszłego roku dotacja pokrywała cały koszt wymiany. Jeśli chodzi o wymianę kotłów, to jeszcze liczymy dokładnie z naszego programu, jakie to są wartości, ale jest to około 600 w zasobie prywatnym, kilkaset w zasobie komunalnym. Mamy natomiast dużo więcej wniosków. Widać wyraźny wzrost zainteresowania mieszkańców wymianą kopciuchów. Ponad 1600 wniosków w zeszłym roku, ale już do 14 stycznia 1200 na 2021. Do 2029 roku z kolei w ramach programu Czyste Powietrze wymienione mają zostać 3 miliony kopciuchów. Dotąd wymieniono ich ponad 70 tysięcy. Zdecydowana większość europosłów zaapelowała podczas debaty na sesji plenarnej o zaostrzenie sankcji wobec Rosji w związku z aresztowaniem opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Został on zatrzymany przedwczoraj na moskiewskim lotnisku po przylocie z Niemiec, gdzie przez 5 miesięcy był leczony po zamachu na jego życie. Niedopuszczalne, skandaliczne łamanie międzynarodowego prawa. Mówili o aresztowaniu Nawalnego europosłowie i apelowali o trzeźwą ocenę relacji Unii z Rosją. Prześladowania polityczne przez rosyjskie władze muszą się zakończyć, mówił europoseł z grupy Chadeków David McAllister. Urmas Paec z frakcji liberałów podkreślał, że Unia musi być nieprzejednana. Kilkoro europosłów mówiło o konieczności zatrzymania budowy Nord Stream 2, a sankcje według większości deputowanych powinny być dotkliwe. Podobnie wypowiadał się europoseł Witold Waszczykowski. Na przykład wyrzucenie z rozliczeń finansowych SWIFT, zamrożenie aktywów bankowych, wykluczenie rosyjskich towarów z naszych rynków. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział jedynie, że jakiekolwiek decyzje dotyczące sankcji należą do państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Nasi piłkarze ręczni wieczorem grają ostatnie spotkanie pierwszej fazy w Mistrzostwach Świata. Rywalem Brazylijczycy. Do tej pory dwa razy remisowali, najpierw z Hiszpanią, potem z Tunezją. Biało-czerwoni, przypomnijmy, Tunezję pokonali, z Hiszpanią przegrali. Tak o dzisiejszym przeciwniku mówi bramkarz naszej kadry Adam Morawski. Brazylia to bardzo mocny zespół złożony z wielu zawodników, którzy grają w Europie. Są też mocni na pewno fizycznie. Grają naprawdę solidną piłkę ręczną, ale na pewno gdzieś przeanalizujemy ich grę i jedynym naszym celem jest zwycięstwo. Mecz Polska-Brazylia o 20:30. Szanse Polaków i w tym meczu i na awans do kolejnej fazy turnieju są naprawdę spore. Poręczna i piłka nożna. Według jednych opinii ten transfer jest na ostatniej prostej, według innych do finalizacji daleko. Arkadiusz Milik, oglądający mecze Napoli przed telewizorem, od jakiegoś czasu przymierzany jest do Olympique Marsylia. Media i dziennikarze związani z ekipą ze Stade Vélodrome kolportują informację, że napastnik reprezentacji Polski może podpisać kontrakt już nawet dziś. Z kolei trener Olympique André Villas-Boas utrzymuje, że sprawa jest dużo bardziej skomplikowana i rzecz nie zadzieje się szybko. Na marginesie portale plotkarskie informują, że Milik rozstał się właśnie po 10-letnim związku z niejaką Jessicą Ziółek. Transfer Milika niepotwierdzony, pewny zmiany barw klubowych jest inny z naszych kadrowiczów, Damian Kądzior. Po tym jak zamienił Dinamo Zagrzeb na Eibar i grywał w La Liga Ogony, został wypożyczony do 6 obecnie drużyny tureckiej ekstraklasy Alanyasporu. Będzie występował z numerem 92 na trykocie. Dziwna liczba na pierwszy rzut oka, pewnie związana z rokiem urodzenia skrzydłowego, który karierę zaczynał w Jagiellonii Białystok. Na zakończenie znów o transferze prawdopodobnym, ale niepotwierdzonym. Po raz kolejny dobrze, o ile nie najlepiej zorientowany w sprawach związanych z Realem Madryt dziennik Marka pisze, że David Alaba, który nie chce przedłużyć kontraktu z Bayernem Monachium, przeniesie się latem na Santiago Bernabeu. W gazecie pojawiły się konkrety. Austriak ma podpisać 4-letnią umowę i za każdy sezon zainkasować bagatela 11 milionów euro. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. A teraz znów o pogodzie. Słyszeli Państwo, idzie ciepło, ale to jeszcze chwila, zanim tak naprawdę do nas dojdzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na Pomorzu, w centrum i na południu opady śniegu, czyli praktycznie wszędzie. A gdzie nie pada śnieg, tam pada śnieg z deszczem albo nawet sam deszcz. I ten deszcz jeszcze może zamarzać od tego zmrożonego gruntu, więc ślisko na drogach, na chodnikach, na ulicach. Proszę uważać. Temperatura od minus 10 do minus 5 stopni we wschodniej połowie kraju oraz od minus 4 do plus 4 w zachodniej połowie. Wiatr umiarkowany, na południu okresami porywisty z kierunków południowych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 9,5 minuty po godzinie 17. Anna Regulska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Near

Greta Van Fleet i My Way Soon. 17 prawie minut po godzinie 17, można powiedzieć, że imieniny godziny, no ale my teraz nie o uroczystościach, tylko wręcz przeciwnie, bo w wielu miastach doszło dzisiaj do awarii ciepłowniczych po tych pandemicznych mrozach, arktycznych mrozach pandemicznych, z którymi mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich dni. Między innymi w Szczecinie też, ale w Warszawie 51 budynków na Mokotowie i 53 na Pradze Północ nie ma dziś dostaw ciepła i ciepłej wody. Awaria na Mokotowie wystąpiła w rejonie ulicy Tynieckiej. Sprawą zajmie się tutaj Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Budynki objęte wyłączeniem znajdują się przy ulicy Goszczyńskiego, Malczewskiego, Odyńca, Puławskiej, Krasickiego, Szarotki czy Tynieckiej. W tych miejscach przywrócenie dostaw ciepła planowane jest o północy. W rejonie ulicy Jagiellońskiej natomiast dostawy mają być przywrócone jutro o 6. Wśród nich jest szpital covidowy, który na czas naprawy uruchomił własne ogrzewanie. To już kolejna tego typu awaria w stolicy w ciągu ostatnich dni. W poniedziałek bez ogrzewania było 7 budynków. Jak poinformowała dyrektor komunikacji francuskiej spółki Veolia Aleksandra Żurada, wczoraj bez wyłączenia ciepła przeprowadzono prace ziemne przy uszkodzonym ciepłociągu. Udało się doczekać do dzisiejszego poranka, żeby nie wyłączać ciepła przy tych najniższych temperaturach. Zatem przystąpiliśmy od rana do pracy, do usuwania awarii i na razie nie widzimy zagrożeń w tym, aby ten czas się wydłużył, wręcz te wczorajsze prace zminimalizowały czas wyłączenia ciepła w całości. Sprawą awarii zajmie się Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jacek Ozdoba, wiceszef wspomnianego resortu, powołał roboczy zespół do spraw prywatyzacji sieci ciepłowniczej w Warszawie. Chodzi o decyzję z 2011 roku podjętą przez władze stolicy, w wyniku której siecią ciepłowniczą dostarczającą ciepło systemowe i ciepłą wodę do 80% budynków w Warszawie zarządza spółka Veolia Energia Warszawa. Powołałem taki zespół do spraw wyjaśnienia tej prywatyzacji i nakładów finansowych, jaki realizuje prywatny podmiot na konserwowanie sieci ciepłowniczej w mieście stołecznym Warszawa. Mamy wątpliwości co do kwestii proporcji, co do tego, w jaki sposób te działania są realizowane. Widzimy, że kolejne usterki są wręcz, można powiedzieć, spektakularne. Zespół ma składać się z zaproszonych osób, a jego pracę podsumuje raport. Dobrze by było, aby uczestniczyły w tym osoby, które mają wiedzę historyczną, uczestniczyły również przy wydawaniu tych decyzji. Zwracam się tu z prośbą o członka Rady Nadzorczej spółki francuskiej, do pana Ludwika Rakowskiego, to jest prominentny również działacz Platformy Obywatelskiej, który być może również może wskazać osoby, które z grona Platformy Obywatelskiej, z grona radnych mogłyby uczestniczyć w weryfikowaniu. Seria awarii zaczęła się w czwartek od stołecznej elektrociepłowni Żerań. Doszło wówczas do zakłóceń w produkcji i dostarczaniu ciepła do 10 dzielnic Warszawy. Dla Polskiego Radia Klaudia Dadura. Do podobnych dużych awarii sieci ciepłowniczych doszło w niedzielę w Krakowie, no i wcześniej we wspomnianym już Szczecinie. Tematem zaś zajęła się Klaudia Dadura. Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa, mało miasteczkowy styl, mało miasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój mało miasteczkowy hit i mało miasteczkowe słowa, ten mało miasteczkowy rytm, melodia mało miasteczka.

Wielkie dzięki. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, minęła 17.30. Kilka słów o pogodzie tej nocy. Zachmurzenie duże, jedynie na północnym wschodzie, początkowo umiarkowane. Na zachodzie kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze opady śniegu przechodzącego w deszcz ze śniegiem. Niemal w całym kraju również opady będą marznące i będą powodować gołolość. Proszę uważać. Temperatura od minus 18 stopni lokalnie na Suwalszczyźnie i Podlasiu, około minus 5 na Lubelszczyźnie i minus 1 w centrum, do plus 1, plus 2 na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

to Life, Evanescence. Za 20 minut godzina 18, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Trochę niezwykła sytuacja, o której chcemy Państwu teraz opowiedzieć. Strażacy ze Skierniewic ćwiczyli dzisiaj techniki ratownicze stosowane na lodzie. Od kilku lat już nie było okazji do takich ćwiczeń, bo pobliski zalew po prostu nie zamarzał. W tym roku pokrywa lodowa daje taką możliwość, a to ważne, bo wypadków na lodzie, jak Państwo mogli słyszeć, coraz więcej. Niestety są też ofiary śmiertelne, mówi Bartłomiej Wójcik z Komendy Straży Pożarnej w Skierniewicach. Idealną sytuacją jest, jak jest lód taki, który utrzyma na przykład dziecko lub psa, a już pod człowiekiem się załamuje. Jest to okazja do przećwiczenia różnych scenariuszy, zapoznanie ze sprzętem, no i też ze specyfiką funkcjonowania na lodzie. No, mamy tutaj mnóstwo jakichś różnych utrudnień i niebezpieczeństw. I przede wszystkim, jak w każdym ratownictwie, ćwiczymy jakieś różne techniki. Nigdy u nas nie ma dwóch takich samych akcji, nie ma dwóch takich samych scenariuszy. Dlatego im więcej technik znamy, to tym większa skuteczność jest potem w ewentualnej rzeczywistych działaniach. 8 centymetrów. Około 8 centymetrów lód ma, nie jest bezpieczny, no także jest pokrywa lodowa. Na pewno to jest niebezpieczne, że jest przykryty warstwą śniegu. No, w różnych miejscach może być różną grubość. Jeszcze na to pan zwraca uwagę, że śnieg izoluje i że tak, nie pozwala i on nie dalej... nie zamarza tak jak powinien. Mimo tego, że jest na przykład 20 stopni mrozu, to on nie zamarznie, bo śnieg jest, tak? Teraz jak wody dostanie, tym bardziej będzie się załamywał. Na pewno będziemy próbować sankami lodowymi ćwiczyć i na pewno tutaj będzie się załamywał, bo już powiększy się ten przeręble, bo po prostu woda go podmywa i on się robi, osłabia ten lód. Tam chrupnęło. O, zresztą tu też słychać. O, tu się będzie łamał. Pan Krzysztof Antos, co przede wszystkim będziecie tutaj dzisiaj ćwiczyć? No, będziemy sobie ćwiczyć próbę podejmowania osoby poszkodowanej, załamanego lodu. Wykuliśmy sobie tutaj przeręble na lodzie. Mamy dużo nowego sprzętu. Chcieliśmy sobie wykorzystać za pomocą sań lodowych podjęcie i ewakuację osoby poszkodowanej z przerębla za pomocą sań lodowych i technik naszych takich strażackich. Jeżeli by się zdarzyło, że jednak wpadniemy, jeżeli coś się stanie i wpadniemy do wody, to te podstawowe jakieś zasady, co robić? No, przede wszystkim nie panikować, wołać o pomoc, tak? I nie panikować. Nie męczyć się, bo to dodatkowo nas osłabia i możemy właśnie wpaść pod ten lód głębiej. Najbardziej nas wyziębia, jeżeli zamoczymy sobie głowę, tak, i nie będziemy mogli w ogóle nawet krzyczeć, że o pomoc. Zaskoczyła pana tak cienka warstwa lodu. No, można się spodziewać i pewnie większość społeczeństwa myśli, że tutaj jest pół metra lodu co najmniej, skoro było minus 20 przez dwa dni. A tu jednak okazuje się, że ten lód, że on jest cieniutki i widać pod ciężarem dorosłego człowieka już wydaje niepokojące hałasy. I teraz proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj już mamy cieplej. Jeśli temperatury wejdą na plus, no to robi się bardzo, bardzo niebezpiecznie. Jednym z przykładów takiej ludzkiej bezmyślności, czy wręcz brawury, był wczorajszy wypadek na rozlewisku Bzury koło Łowicza. Młodzi ludzie specjalnie wjechali samochodem na tafle, żeby podriftować. Lód się załamał i konieczna była pomoc straży, bez tego ani rusz, żeby pojazd wyciągnąć z wody. Ćwiczenia skierniewickich strażaków oglądała Katarzyna Grabowska. Wybacz, chłopczyk. Czy Sieradz zabiera Kaliszowi kolejny węzeł kolejowy? Warszawa, Wrocław, Poznań? Takie pytanie pojawiło się w związku z projektem kolei dużych prędkości odchodzących od Centralnego Portu Komunikacyjnego. Linia ma biec przez Łódź, a dalej rozgałęziać się w stronę Poznania i Wrocławia. Mamy więc lokalny spór o to, gdzie ma być to skrzyżowanie. W okolicach Kalisza i Ostrowa? Czy może Sieradza? O szczegółach Marzena Grzelak-Plewińska. Te, na których rozwidlenie w kierunku Wrocławia i Poznania umiejscowiono na obrzeżach Sieradza, to wariant, za którym lobbują władze miasta, przekonuje wiceprezydent Rafał Matysiak. Sieradz zyskuje to, że ta kolej pobiegnie przez miasto, będzie wjeżdżała do miasta na nasz dworzec kolejowy. Na pewno będziemy zabiegać o to, żeby ten dworzec został rozbudowany, unowocześniony. To burzenie historycznego układu, oponuje poseł PO z Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak. Roszczenia Kalisza z Ostrowem jako aglomeracji kalisko-ostrowskiej liczącej ponad 300 tysięcy mieszkańców, no przy tym rozwiązaniu wydają się słuszne. Szczerze powiedziawszy, trudno znaleźć argumenty z drugiej strony, dlaczego to rozwidlenie ma być w okolicach Sieradza. Sieradz się na pewno rozwinie i to w kilku kierunkach. Zawsze mówimy, że ludzie będą mieli dostęp do pracy w Warszawie, w Poznaniu czy w Łodzi, a ja bym tutaj inny kierunek robił. Może będą przyjeżdżać do nas i pewnie się tak stanie z Łodzi pracować. Jest uzgodniony przebieg ten stary z rozwidleniem w okolicach między Kaliszem a Ostrowem? To nieprawda, dlatego że ta lokalizacja była przewidziana dla kolei szybkich prędkości. To była lokalizacja, zdaje się, w Nowej Skalmierzyca, która miała obsługiwać Ostrów i Kalisz. Te trasy kolejowe prowadzące do Centralnego Portu Komunikacyjnego nieraz pokrywają się właśnie z trasami przewidzianymi w trasach tej szybkiej kolei, ale to w niektórych wypadkach się różni. Przebieg kolei dużych prędkości od wielu miesięcy spędza sen z powiek samorządowców. Jedni liczą na korzyści z tym związane, inni cieszą się, że tory jedynie musną ich region. Węzeł pod Sieradzem zostanie usytuowany na terenie gminy Wróblew, co mnoży obawy jej mieszkańców, przekonuje wójt Tomasz Woźniak. Z pewnością jesteśmy zaniepokojeni tym, że może się pojawić kierunek i Wrocławia, i Poznania. Jeżeli przecięte pole uprawne, to jaki przejazd drogą techniczną do drugiego końca tego pola? Dużo takich pytań, na których odpowiedzi nie udzielano. Przykład projektowania trasy S8, która pierwotnie miała biec na wysokości Wielunia w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, pokazuje, że jak mówi przysłowie, jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. Rozwiązanie sieradzkie robi krzywdę Kaliszowi i Ostrowowi, a rozwiązanie kaliskie Sieradzowi nie robi żadnej krzywdy. Wkrótce pewnie przekonamy się, czy plany, z którymi przyszedł wiceprezydent Rafał Matysiak, to będzie już ostateczny projekt. W Centralnym Porcie Komunikacyjnym powiedziano nam, że prace nad wariantami jeszcze trwają. Ostateczna lokalizacja jeszcze nie jest ustalona, ale wszystko wskazuje na to, że to właśnie Sieradz ma szansę na wygraną w tym wyścigu. Linia w stronę Wrocławia i dalej do granicy z Czechami ma być gotowa pod koniec 2027 roku, a odnoga do Poznania rok później. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I'm Sturgeon Mary, while it breaks the spell of aging, sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Program trzeci. Wtedy głos powiedział, dam im jeszcze noc, by mieli się gdzie schować, tam gdzie mój nie sięga wzrok. Czego nie zobaczę, nie wpiszę im do akt. Dam im noc, dam im plac do zabaw. Dlatego nocą nie idź spać, tylko nocą, nocą tańcz. Dlatego społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.